Boldog születésnapot a doktor miniszterelnök úrnak. Milyen csoki, remeg a kezed? Miért remeg a kezed? Az idegességtől, Ádám. Mert ideges a csoki a NER közeli emberek sikereire. Nézzük, mennyi pénzt vettek ki idén. Irigyák! Boldog hetet! Boldog napszakot! Sziasztok! Ez a nyár, ez úgy jött el, mintha valami szimulációban élnénk, hogy így átment június elsője, és azt mondják, ú, az nyár, plusz 10 fokot rakjál rá, ennyi. Ez rögtön ilyen nyár le. Amúgy tényleg először nem hoztam se pulcsit, se kabátot. Előző héten még hideg volt. Este kint álltunk, és pulcsiba is fáztam, és csak így átfordult június, mi a franc van? Tényleg egy szimulációban élünk. Hogyha nem lenne egyértelmű abból, amik történnek mostanában. Andrew Tate is elmondta. Igen. Na, hát lehet, hogy igazam. A Matrix. Annyi szürreális dolog történik, hogy ezt már nem tudom mással magyarázni. Menjünk egy gyors hírre, Ádám, amit tudjunk, és utána pedig megnézhetjük a szimulációnkat, hogy honnan tudhatjuk, hogy nem valóságban, hanem egy szimulációban élünk. Mégis Navrocki nyerte a lengyel elnök választást, este már ugye Navrocki meg Csaszkowski is ünnepelték a győzelmüket. Tudom, hogy mindenki követte ezt, és nem is kell beszámolnunk róla, de azért elmondom, hogy konzervatívoknak a jelöltje nyert, úgyhogy nagyon örül most Orbán Viktor, hiszen eljött a világfordulat, a világrendszerváltás. Ha valakinek érdekelne, hogy mi örülünk-e, abból lehet tudni, hogy mi örülünk-e, hogy az Orbán Viktor örül-e. Mert Orbán Viktor örül, akkor általában mi EU ellenes szélsőjobbos jelöltet választanak meg. Igen, de elvileg ez, tehát azért annyira talán nem lesz kemény ez a faszi, de meglátjuk. Az biztos, hogy nem, tehát hogy Lengyelországban most ezzel egy ilyen érdekes helyzet fog előállni, hiszen a pont, hogyha a másik jelölt nyert volna, akkor valószínűleg feloldotta volna ezt a mostani helyzetet, hogy a kormány amúgy ő EU párti, és akkor a, vagy hát nem euroszkeptikus konzervatív, nem tudom, hogy konzervatív baloldali, én nem hiszem, hogy ez ettől feltétlenül akkor baloldali lesz valaki, de ja, hát mindegy, a liberális pártok vezetik Lengyelországot, és hogyha az ő jelöltjük nyert volna az államfőválasztáson, az valószínűleg segítette volna az ő kormányzásokat, és azt, hogy lebontsák azt a rendszert, amit a Jog és Igazságosság pártja, szóval mint a fiatalok és a demokraták nálunk, csak ott nem sikerült ennyire építeni, ott sikerült ellenállni, ugye, amiről múltkor be is számoltunk, hogy hogyan látják ezt akár mondjuk Amerikából. De most úgy tűnik, hogy hát ezzel, hogy nem az ő jelöltjük nyert, azért ez nem fogja könnyíteni a helyzetüket, hiszen mint ahogy nálunk, egy ember, aki magáról azt mondja, hogy szatyorfingnak is lehet hívni, hogyha aláír egy törvényt, vagy nem ír alá egy törvényt, az sokat számít az ország életében. Úgyhogy meglátjuk, hogy hogyan fogja ez segíteni, vagy akadályozni a lengyel kormány munkáját, legalábbis érdekes helyzet áll elő Lengyelországban, és amúgy... Pedig amúgy elmetek a elmúlt éveik egész jók a mutatóik, szóval... Jobbak, mint Magyarországnak, képzel. Hát ez mondjuk nem annyira nehéz, csak hogy fejlődött Lengyelország, és ennek ellenére úgy tűnik, hogy mégis mást választottak meg. Hát meglátjuk, ezek érdekes dolgok, de amúgy elég szoros volt. Itt van, ez már kétharmad lenne, gondolom. 51-49, hát igen. Ez kétharmad. Hát itt meg 100%. Csak hogy tudjatok róla, Lengyelországban sem egyszerűek a dolgok. Igen, majd Orbán itt fogja mondani, a patrióták megnyerték, és majd együtt elfoglaljuk az Brüsszelt. Már csak nem tudom, kinek kell még, hogyha már magyar ellenes Szimionnak nem sikerült, akkor legalább ők, meg még nem tudom, kik, és akkor már tényleg el van foglalva Brüsszel, és megoldódott minden problémán. Ezt azért fogjátok hallani. Hát igen, de még mindig a polgári koalíció vezeti Lengyelországot, úgyhogy patthelyzetek állhatnak elő. Az biztos, hogy nem igaz, hogy akkor most itt a lengyelek döntöttek, és örökre most már illiberális keresztény demokráciában akarnak élni. Hogyha ezt halljátok, akkor valószínűleg valaki elferdíti ezt, de az se igaz, hogy mindenki ezt a jobb-közép polgári liberálisabb koalíciót támogatja. Óriási dolgok mennek a TikTokon, nem tudom, hogy láttátok-e már ezt a felületet, van egy ilyen dolog, hogy TikTok, és ott próbálnak kommunikálni jobban, rosszabbul politikusok, mások is. Jó, most már én is próbálok ott kommunikálni, ez a kicsit más ott a világ, mint a... Sziasztok, TikTokosok! Azt mondtam. Szervusz! Köszöntelek titeket a TikTok csatornámon. Sok kell a TikTokon. A boomerek úgy alakulnak ki, hogy... Úgy tesznek, mint hogyha nem lennének igen, boomerek. Igen, hogy ironikusan úgy beszélnek, mint egy boomerek, de közben nem is tudnának más, úgyhogy akkor már ironikusan mondják ezt. De amúgy sokan minket amúgy is, Ádám, a TikTokról ismernek. Tehát nekem többen mondták már, hogy te vagy az a srác a TikTokról. A TikTokról, igen. Hát van, akik onnan ismernek minket, igen. Van, amikor a TikTokon, vagyis hát most már permanens ott vagyunk a TikTokon. Igen, nem igen. Nem hiszen egyszer föl lett töltve. A TikTokon... a Facebookon is néha nagyot megy. Igen, az nagyon érdekel, melyik volt az, amiről meséltél, hogy nagyot ment egy videónk. Nem lehet kiszámítani a Facebookot. Fókusz Stúdiónak a Facebookja. Igen, hát itt még ezt meg kell kicsit reformálni. Ah, ilyen klasszik. Képek még a csoki bajusz nélkül. Ott a sűn. Amúgy feltöltöttem a GMFS videót, kíváncsi voltam, hogy vlog hogy megy, de amúgy főleg ugye a Reels-ek mennek itt. Ezek ugyanazok a sortok, amiket máshol is feltöltünk. Van amelyiket, látod, van amelyiket mondjuk 30 ezeren néznek, meg van itt 134 ezeren, ezt meg majdnem 600 ezeren megnézték. Jézusom, mi történt abban? Ez a néni. 800, majd 900... komment. Hát érdekes kommentek szoktak itt lenni. Egyszer csináltam egy Kókusz Pluszról. Egyszer együtt olvasgattuk, és arra emlékszem, hogy elég, tehát itt azért keményebben megmondják az embernek a véleményüket. Hát nem túl szépeket mondanak. És az az érdekes benne, hogy itt ugye névvel vállalják az emberek a kommentjeiket. Amit amúgy itt emelnék ki, hogy ugye már mindenki tudja, hogy van egy törvény, ami szerint külön büntethető a kommentekben leírt dolog, ami valami úszításra szól. Szóval, hát... De beszélgettem egy nézővel a turnén, mondta, hogy mutatta a szüleinek a, nem tudom, jól van ez így, a fideszes szüleinek annyira nem jött be, és azóta egyik rokona permanensen csúnya kommenteket hagy. Komolyan? Igen, a részeink alatt, úgyhogy elnézést kér érte. Harcossá lett? Igen, érted. Így otthon nézed, jól van ez így, te azt szereted, és akkor be, nem tudom, a szüleid meg a részünk, hogy ára hagyjatok meg, hülye haza árulok, és akkor jó, Istenem, más gondolnak a világról, maradjunk ennyiben. Persze, nincs ez. Üdvözöljük mindenkit a Facebook részek között. Sziasztok! Remélem kulturáltan és emberhez méltóan beszélgettek egymással. Örülünk, hogy itt vagytok. Írjátok a kommentben, hogy mit gondoltok, hogy mennyire jó ez a műsor. Mindenképp ez például. Az nagyon idegesítene minket, hogyha azt írná valaki, hogy ez egy nagyon jó műsor. Az nagyon rossz lenne. Fú, én nem tudom, mit mondanék el. Sziasztok, részesek! Ez mi? Az Ádám, a kormány... Betiltja a mémeket. Micsoda? Nem tiltja be a kormány a mémeket, csak meg akarom mutatni a megafonosoknak, hogy néz ki egy mém. Amúgy, hogyha még mielőtt tovább megyünk, lehet, hogyha a nagymamátok vagy a nagyszüleitek annyira nem vibe-olnának, hogy jól van ez így, meg egy sok lenne nekik ez a dolog, érted? Ezt megérted, akkor mutassatok nekik mondjuk a vlogot, például a Gilván Fását, vagy most a Vladását, lehet, hogy arra nyitottabb egy ilyen hosszabb interjúra, a szívéhez közelebb álló dolgok vannak. Vagy a ríleket. Olyan éneket, mert azt még talán meg tudja emészteni. De az Orbán Viktornak a TikTokja például szerintem remek ahhoz, hogy akklimatizálódjon. Ja, amúgy most a hétvégi Vladás videónk, az ott is érdekes kommentek jöttek, ki gondolta volna, hogy egy ukrán származású lánya, hogyha interjúztatunk majd, nem csak pozitív kommentek jönnek, hanem az ott a kedvencem valaki írta, hogy ez egy propaganda videó, nem néztem meg, de tudom innen is messziről, és nem hiszem, hogy tévednék, és így, de miért vallod be, hogy nem nézted meg? És ez miért? Ez erősíti az érvelésedet, hogy meg se néztem, de tudom így is, és így, hát azért megnézném a videót, miatt kommentek hozzá. Amúgy meg ma reggel hallgattam az új válságstábot, ezt kifejezetten úgy érzem, az is kezd beérni ez az adás. Egyre jobban összeszoknak a műsorvezetők, jó dumáltak, érdekes, ugye azt is ajánlom. Nem lopni egy napig, vagy bombárdíró. Bombárdíró egyetlen. Nem hazudni egy napig, vagy cappuccino assassino. Cappuccino assassino. Cappuccino assassino, vagy magyar érdeket szolgálni. Cappuccino assassino. Tisztes megélhetés, vagy szigmáv? Szigmáv. A felesége, vagy miniszterelnök úr? Miniszterelnök. Megjött szig miniszterelnök úr. Jó, ez vicces volt. Ez egy mém. Ez jó mém. Ezt itt szeretném jelezni a Megafonnak. Tehát ez egy mém. Ilyen itt... egy mém? Ilyen egy jó mém? Ez egy mém. Tudjuk, hogy mém, nem csak így. Nem az van, hogy így oda volt írva, hogy Szaj, Bobrovnicki, Kristóf, egy tolvaj! És akkor amikor mondják, hogy de kérem, ez így azért, tehát ez így önmagában egy kemény kijelentés, sőt, ez perelhető kijelentés így önmagában. Csak viccelte. Igen, ez Bahár Dániel elvette egy csöves pénzét. Kutyabordé. Lenne ilyen kép, hogy így veszi el. De olyan, hogy így még nem is ilyen viccesen. Ja, csak így valaki, csak szomorú valaki lenne. Kifaszt, igen, csak szomorú. És utána azt mondjuk, hogy hát csak miért, csak vici vicc. Social experiment, nem érted? A bíróság is érteni fogja. Múltkor összehasonlították, hogy a bezeg mi azt mondjuk, hogy csak vicc, amikor bevágtuk a kezdet fiait a sűn. A Bahár is ezzel védekezett, de hát ez egyértelműen mém, bazdmeg, ez egy vicc. Ott semmi lejáratási szándék nem volt, és az volt a fura, hogy bárki komolyan vette. Miért akarnak szegény szaidékat basztatni? Na mindegy, érdekes, hogy nagyon sokan így elkeverednek a mém kultúrában. Nem könnyű, amikor oda fotosokolsz egy ukrán zászlót, hogy Magyar Péter Ukrajnát támogatja, és akkor azt mondod, hogy de hát ez egyértelműen egy vicc volt, hiszen csak mindenhonnan a csapból is ez folyik, hogy uk- Ukrajnak támogatja, és te is azt mondod. Az mi a mém abban, amit amúgy is hazudok? Na jó van, viszont van más is, aki vicceskedett a TikTokon. Jó, van ez így. Például Dobrev Klára. Igen, ezt a Dévény István úr itt volt ugye előző hétvén, és ő küldte nekem István, hogy kaptunk üzenet, és írtam neki, hogy hát még nem mertem megnézni, de gondoltam, hogy ez erre ma sor kerül, úgyhogy gondoltam, megvárom, hogy élőbe megnézhessük. Nagyon izgalmas. Az egy jelentős része izgalmas, amúgy, mert akkor csak be van vágva. Annyira meggyőző volt. Pistának kell mondani amúgy, mert valaki pistázza. Nem tudom, nem mertem megkérdezni. Ki itt a Dobrev Klára? Ja, nem. Előfizettem a Magyar Hangra egy évre. Kíváncsi. Akarok ilyen lapot, amúgy így olvasom. Addig se a telefon nyomkodom, bazzeg. Érted, elő vagyok fizetve minden szarra, Telex, 444, meg minden, Kubit, Partizán, de gondoltam, hogy mi lenne, hogyha előfizetnék a Magyar Hangról, elmettek tök igényes cikkek vannak, és akkor így lenne egy fizikai dolog, amit nézhetek, és addig is lerakom a telefon, értelmes cikkeket olvasok, gondolom, teszek egy próbát, ezzel támogatom a független médiát. Miért nem a Mandinerre? Szerintem az a baj, a Mandiner az nagyon mellé lőtte, mert egy újságot csinálnak, amihez kiáll szövegértés, meg olvasni tudás, de közben fideszeseknek, szóval a kettőnek nagyon kicsi az átfedése, úgyhogy nehéz erre lőni. Amúgy szerintem olyan szempontból tényleg szerintem nehéz, hogy hogyan raksz össze ennyi anyagot. Képzeld, voltam könyvesboltba Ádám a hétvégén, és megakadt a szemem a Szájer József könyvén, meg egy csomó másik ilyen alapjogokért központ kiadás, meg nem tudom, G. Fodor Gábor könyvek voltak ott így egy kupacba, és akkor elkezdtem nézegetni, hogy mi a francról szólnak ezek. És Orbán zsenialitásáról. Hát ilyen, van ez az elképzelés, hogy a Fidesz jó, és minden más rossz. Na. És ezt kell ilyen mindenféle dolgokkal aládúcolni, és ezekről szólnak ezek a könyvek, és ez elképesztő számomra, és emlékszem, hogy elolvastuk a Deák Daninak a könyvét, az is valami hasonló volt. Láttam, a Hont Andrásnak van egy könyve, tudod miről? A cikkei. Kiadt a könyvben. Az jó. Ez is elképesztő, de a Szájernél is ez volt, az interjúi vannak kiadva végül is ugye könyvben. Tudom, hogy ez sokakat nem lep meg, de engem meglepette, hogy már ezt el is felejtettem, és elkezdtem így olvasgatni, no, hát ezt nem hiszem el. Annyira érdekes, hogy ezekre is mennyi pénz mehet el, és ezt nem szoktuk így összeszámolni, meg belerakni ugye a eredményjelzőre. Valószínűleg itt is valahonnan közpénzekből indulnak el ezek, mint ahogy a Semmilyen Zsolt könyvéből. Ja, Semmilyen Zsolt. Hát ott a KDNP frakció. Kiadja meg az állam a pénzünkön, és utána az állam meg is veszi. Tehát a Semmilyen Zsolt a saját pénzén kiadta, hogyha jól emlékszem, mint hogyha ezeket írták volna a cikket. De jó, de hát azért megdolgozik. Hát ugyanúgy basszus a tanárnak egy is a saját pénze. De azért, itt ugye, könyvkiadáshoz több kell, mint amennyit elmetek keres, ugye? Miről beszélsz? Hát 4-5 millió forintot megkeresett, vagy 6-ot, szerinted is 7? Akkor még nem, amikor kiadtam. Dehogy nem. Persze, ez pár éves szó. És a vadászat? És az persze, van pénz mindenre. Szóval és akkor kiadja a könyvet, megveszi a KDNP frakció sok könyvet, és utána ajándékba adja. Például a KDNP frakciónak. Hát ez remek pénzmosás. Amúgy. Hát meg, ez így meglepő lenne, nem? Hogy azt mondod, hogy... De... Hát legalábbis furcsának tűnik, hogy ez egy ilyen szofisztikáltabb kiosztás, hogy hát figyelj, igen, így ki lehet szedni a cégből pénzt, ami jelen esetben a KDNP. Így a KDNP-sek mondják, hogy szeretnénk amúgy ilyen kampányrendezvényt csinálni, meg ételt osztani, és ez jó, ez nincs, akkor sajnos nincs pénz. Jobb mert... kivenni a pénzt, hogy amúgy azért, mert a könyvben amúgy 5% az áfa, csak szólok, az például egy fontos részemnek. Szóval mondjuk kiadok én a saját kiadáson egy könyvet, mint egyéni vállalkozó, és a mi cégünk az megvesz belőle 10 000-et, az összeset, és aztán ingyen osztogatja én, és akkor hozzám átfolyt ez a bevétel. Azt, hogy a cégnek ez miért jó, azt nehezebb megmagyarázni, de gondolom egy párt azt sem, amit akar. Még az is, hogyha a te saját céged tőled egyéni vállalkozótól, vagy érted a... De ott van valami érdekük. Rokonaittól megveszed ezeket. Nyilván ez is felvethet kérdéseket, de ezek a te saját, tehát ez egy vállalkozás. Adóoptimalizálás. Ami nem, mert a végén valószínűleg befizeted az egészet. Még csak nem is adóoptimalizálás, hiszen vettél valamit, és azon lévő adót befizetted. Tehát ez teljesen legális. Ja. Amúgy valószínűleg a törvényeknek megfelel az is, hogyha Torockait vagy a Semmilyen Zsoltot a saját pártja így támogatja, de azért ez mégis ott közpénzről van szó, szóval sokkal keményebben el kell tudni számolni ezzel. Úgyhogy ez egy teljesen más történet. És itt válik el teljesen másra, hogy közpénzről van, szóval az a mi pénzünk, amit a frakciónak odaadunk, hogy működjön, hiszen egy parlamenti frakció, amire szavaztak emberek. Hát mondjuk a KDNP pont nem olyan, ugye, hanem inkább a Fidesz az, de a Fidesznek is jobb, hogy... Induljon már egyszer külön. Hát igen, de így jobb a Fidesznek is, hogy felvehetik kétszer a támogatást. Kéne még párt. Hát igen, még. Én hiszek, az nagyon van, sok van párt. Van is egy, úgy jel, hogy Mi Hazánk. Egyre jobban egymásra találnak. DK. Na lássuk, mit is mond a DK elnöke. Mit csináltam már megint? Semmit nem csináltál. Itt a Dévényiről van szó, nem? Jó kvalitásokkal. Ó, de szarduma. István, miért szarduma? Dobrev Klárral akartam jót mondani, de hát ez még pusztító. Igen. Hogy szerintem politikusként egyébként nem értek vele nagyon sok mindenbe egyet, de én megnézném azt a párhuzamos valóságot, ahol a Dobrev Klára nyeri a előválasztást. Hát, ugye... Ettől félt szerintem, hogy előveszem, hogy a DK ezt a mondatát. Ja, de tök kíváncsi lettem mondani. Szállt az, hogy kabátban van a Dévény. Gyurcsány miatt neki se nem, még annyi neki nincs melege. Volna. Inkább akkor ezt a párhuzamos valóságot néznéd meg, ahol nem tartja vissza a Gyurcsánynak a árnyéka, hanem egy, alapból ő indul egy saját párttal. Hát az nem annyira izgi. Gyurcsány nélkül még a párhuzamos valóság is unalmas. Szerintem az ő egy jó politikus, jó kvalitásokkal. Az volt az elején. Ja. Semmi, csak szarduma. Felvezető. Jó, hagyjuk. István, miért szarduma? 15 éve arra trenírozz minket a jobb oldal, hogy gyűlöljük egymást. Pedig szerintem, ha leülnénk egy kávé mellett beszélgetni, akkor kiderülne, hogy ezzel is egy dologban nem értünk egyet. Itt már nem értek mindennel egyet, azért azt mondtam, itt nem egymás gyűlöléséről van szó, én nem gyűlölöm a Dobrev Klárát, a Gyurcsányt nem ismerem személyesen, de hogy itt szerintem inkább a munkásságok, amikről általában szó van. Hát pontosan. Ja. De alapvetően nem gyűlölnénk egymást. Én azt hiszem, hogy ezzel majdnem mindannyian így vagyunk, hogy gyűlölködünk, utáljuk egymást, gyűlöljük a... De amúgy nem, egy politikusnak el kéne tudni választani, itt nem gyűlölködés van, amikor kritizálja a média, a működését kritizálja, amit mond. Azért a Dobrev Klárának is voltak interjúi, amiben, és amúgy gondolkoztam, hogy most a fókuszcsoporton megnézem a Telexes interjúját, hogy lezárassuk a DK korszakot, vagy legalábbis megnézem, hogy lezárjuk-e. De hogy itt inkább, amit mond, ahogy, amit csinálnak, ahogy... Mint erről van szó, hogy nem az van, hogy valaki csak így úgy születik, hogy azt utálom, meg azt utálom, hanem a média így ez a dolga, hogy véleményt formáljon. Amikor youtuberekkel is bífeltem, akkor is csomószor feljött, hogy én utálkozom, meg mindenkit utálok. De hát nem utáltam senkit, hát nem ez volt bennem, hanem ők nagyon személyesre vették egy csomószor a youtuberek, és így halálra sértődtek. Hát láttátok, mi ment a fókuszcsoporton azokban az években, de hogy így bennem meg sose volt az, hogy utálom, hanem én elmondom a véleményemet, és akkor érted, talán a Dezső Bencét is ezerszer kritizáltam, aztán elhívott egy podcastba, aztán elmentem, és elbeszélgettünk. Nem volt bennem ez az utál, csak az emberek annyira magukra tudják venni a kritikát, hogy rögtön azt érzik, hogy akkor ez most utálás. Hogy tudnék utálni valakit, akivel nem is találkoztam? Egyszerűen véleményt mondasz a munkásságáról. Nyilván úgy adod elő, hogy szórakoztató legyen az embereknek, de hát nem gondolom, hogy ez ennyire magadra kell venni. Végre megvallottad, hogy nem utálod a Fidesz szavazókat. Boldogok a lelki szegények, de hogy ők meg vannak vezetve, nem őket utálom, nem a... Sose utáltam a Fidesz szavazókat, hanem azokat vetem meg, akik őket hűítik. Nem tehet róla a szegény 90 éves nyugdíjas a Zsákfaluban például, hogy csak az M1-et fogja, nem jut el oda más hír, arról nem ő tehet, ez a kormánya használja ki. Úgyhogy ezt sajnálom, hogy valakinek elveszik a tájékozódási képességét, valakit megszektásítanak, most ez úgy, sajnos mivel szekta ez is valahol, érted, ha valaki bekerül egy szektába, és teljesen megbolondítja a szekta, akkor őt utálod, vagy a szektát, aki kihasználja. Ja, persze, ugyanúgy, ahogy a Megafon, meg a Bohár, meg a Deák Dani folyamatosan olyan dolgokat mutogat az embereknek, amik alapján ilyen fals következtetéseket kell levonniuk a világról, ami körülvesz minket, meg az ország helyzetéről. Ugyanígy a Dobrev Klárával is csak ugyanennyi a probléma. Annyi a különbség, hogy a Dobrev Klára ráadásul még, tehát ő nem csak fenntart valakit, aki így a hatalomért folyamodik, hanem ő maga az, aki a hatalomért folyamodik, és ezért hajlandó mindenféle valótlanságot állítani, meg azokat a dolgokat megígérgetni, amiket könnyen meg lehet, hogy ő se gondol komolyan. Ezt nem tudjuk, mivel nem került hatalomra, sose látjuk már ezt meg sajnos, milyen lenne a Dobrev Klára. De hát kormányzások készül. Ja, hát árnyék miniszterelnök már volt, azt láttuk, hogyha ugyanolyan lenne miniszterelnök, árnyék miniszterelnökként Ádám, te meg én, a mi két árnyék kormányunk szerintem többet tett nagyjából. Pedig biztosan nagyon sokat dolgoztak benne, de nem tudom, valahogy ez nem sikerült áttörnie szerintem az inger küszöböt. És de pedig sajnálom, hogy ez elmaradt, ez egy tök jó kezdeményezés, amúgy ezt másoknak is tudom ajánlani, az árnyék kormány alakítást. Abba viszont itt nagyon félremegy Dobrev Klára, hogy azt hiszi, hogy valaki gyűlölködik, nem. A munkásság megvetésével van azonban a hangsúly. Tegyük fel, hogy szerintem igazából gyűlölni vagy utálni valakit úgy lehet csak, hogy személyesen valami de személyes... Nem, nagyon sokan gyűlölik amúgy a Orbán Viktor, igen, vagy de, a Magyar de hogy az más szerintem. Amúgy ugye, a Dobrev Klárát is. De hogy így az, hogy tényleg ilyen fortyogó utálatot érez valaki iránt, valószínűleg azt kell, hogy személyesen mondjuk kicseszed veled a munkahelyen, vagy valami ilyesmi kell, de hogy én is van, nehogy túl korrekt legyek, aki nagyon ellenszembes, inkább úgy mondanám, akár a Kocsis Máté, akár a Lánci, akár... De ezeknek is a munkássága az, amit látunk. Hát, Nem. Itt már nem a munkásságról van szó. Személyiségéről sztorikat hallott. Nem. Én mondom, hogy nem a munkásságról beszélek, amikor Kocsis Máté, ahogy megnyilatkozik, amilyen pökhendi, nagyképű, cínikus, seggfej módon támad vissza az embereknek, vagy cseszek, az egyáltalán nem a munkásság, hanem ahogy viselkedik egy... másik emberrel szemben, de ilyen a Lánc is, ilyen a Kövér, aki tényleg... Ezt aláírom. Ezek az emberek, itt nem arról van szó, hogy a munkásságuk... De ez is a munkájukban láttuk őket. Tehát azt mondom csak, hogy ettől még amúgy lehet, hogy mondjuk a családjukat nagyon szeretik. De mindenki szereti a családját, tehát most és mit csinálják? És ezért mondom, hogy nem így hát gyűlölöd. Úgy szeretik, hogy mindenki milliárdos. Nem tudod úgy gyűlölni, hogy iszét, hogy mivel, hogyha ahhoz a gyűlölethez, amit te mondasz, igen, ahhoz a személyes ismertség, meg a személyes kicsezés kell, de amúgy igen, nagyon sokan meg például, akik személyesen érintettek abba, hogy a rendszer hogyan csesz ki velük, vagy egy előző rendszer hogyan cseszett ki velük, aminek az átmenekítését mondjuk például egy ellenzéki pártban látják, és akkor azért gyűlölik, hogy ezek a mocskos kommunisták, ugye, hogy átmenekítették magukat, mert amúgy több párt is van, amiben valószínűleg találunk olyat, aki átmentette magát, akik meg ezt a gyűlöletet vetítik ki, érted? Az már lehet egy személyes élmény, és úgy lehet egy olyan gyűlölet, amiről te beszélsz. Amúgy, basszus, nem akartam ennyit beszélni erről, nagyon sok dolgot, aminek a végére kell érni, de igen, érdekes téma. Érdekes. Szóval, még mond valamit? Politikust, vagy éppen imádjuk a politikust, és képtelenek vagyunk most már normálisan beszélgetni, pedig szerintem ehhez nem kell egy párhuzamos valóság. Csináljuk meg most itt Magyarországon. Szóval van, akinek... Egy csomó dolgot, amit mond a Dobrev Klára, az a baj, hogy így most nagyon stílust váltottak, de hogy ehhez azért a demokratikus koalíció is hozzátett, és úgysem, hogy jó, lelépett egy úgysem, és a minden új. Én azt tudom erre mondani, hogy aki szeretne, az menjen el beszélgetni Dobrev Klárával, akkor úgy tűnik, hogy lehet, érezzék jól magukat. Viszont történt egy nagyon fontos dolog a hétvégén. Orbán Viktornak szülinapja volt! Orbán Viktornak születésnapja volt. Megint volt Mise. Tényleg? Persze. Viszont nézzük meg a köszöntéseket, néhányat így kiszemezgettem. Abban nem akarunk újra belemenni. Nem, szerintem már nevettünk eleget. Most akinek ez esik jól, hogy Misén köszönti fel Orbán Viktor, tegye meg. Boldog születésnapot a miniszterelnök urat. Mi pontosan tudjuk azt, hogy a 365 napban mennyi mocsok és gyűlölet ömlik a fejünkre. Ezért ez ki? Ez a Bede. Ez a Bede? És ez ki? Ő nem a Bede. Mennyi gyűlölet ömlik a fejünkre, mondja Bede, aki ennek a fő arca. Okay. Rájön majd most egy pillanatra, és köszöntjük a miniszterelnököt. Hajrá Orbán Viktor, hajrá patrióták, dicsőség Magyarországnak! Az Isten éltesse doktor miniszterelnök urat! Édes Krisztus, ekkora talpnyalás, édes Krisztus, ez rosszul vagyok, szép. Mint egy óvodások. Máskor itt játssz a nagy harcost, de ilyenkor meg... Szerintem kedves dolog azért, nem, biztosan megkönnyeztem. Persze, biztos nagyon aranyos, de hogy ez a szintű jut eszembe róla, mint a Jessinek a mörcsei, hogy ilyen politikusokat lehetett megvenni, hogy mint hogyha érted, nem a kedvenc zenekarod van, hanem a politikus mörcsei. Kövér László. És akkor hogy lehet politikusokért így rajongani? Még a Ferit megérteni. De az, hogy a fejét hordod a pólódon, meg így, nem tudom. Nem jó, de a Jessi az tényleg a trumpos sapka, trumpos zokni, trumpos gatya, trumpos cipő, tényleg mint egy bohóc úgy szokott kinézni néha. Úgyhogy ott azért nem kell ezen meglepődnünk. Szóval a Narancs Kommandó és Bede Zsolt megtette ezt a köszöntést. Már kora reggel születésnapot kívánt Orbán Viktornak Súlyog Tamás, aki a miniszterelnöknek nem csak odavetett egy boldog szülit, egy mocorgó giffel, hanem válogatott jelzőkkel magasztalta a hajós kapitányt. Nem ő a hajós kapitány? Hát ő igazából fölötte áll. Igen. Ugye? Tehát a miniszterelnöknek. Tehát Súlyog Tamás az, aki a nemzet egységét... Könnyen elfelejti ezt az ember. Hát, könnyen elfelejti. Vannak, akik sodródnak a történelemmel, mások alakítják. Egyesek szerint a politika hullámai nehéz megtalálni az egyensúlyt. Ön azonban nem csak megőrizte, hanem hajót épített, iránymutatott, és ha kellett, maga is evezőt ragadott. Vannak, akik vihartól tartanak, mások a biztos pontokat keresik, de egy jó kapitány mindig képes megtalálni a megfelelő irányt, ha ismeri a célt. Kívánok önnek jó egészséget és további erőt munkájához, bár ismernénk azt a kurva célt. Hát sem ismerjük. Hát, és, nem biztos, hogy egyezik az érdekeinkkel, az állampolgárok érdekeivel. De nem azt mondják, hogy az a cél, ami történik, hogy hogyan gazdagodik a haveri kör. Megint ide lett biggyeztve ez a Sulyog Tamás. Ezt nagyon érdekel, hogyha a Sulyog Tamás már nem lesz köztársasági elnök, akkor lekerül onnan az, de a logója megmarad. Így van. A self-brandet azért föl kell építeni Sulyog Tamás. Miért nem egy ilyen szatyor? Az lehetne az új logó, egy szatyor. Viszont egyben Sulyog Tamás megvétózta a vészhelyzeti rendeletek törvényi szintre emelését, hát ez elképesztő öntudatra ébredt Sulyog Tamás. Aztán meglátjuk, hogy jövő hétre elfogadja. Az alaptörvényt, hát ezt megváltoztatjuk akkor. Ez nem újon. Hát amúgy láttunk már ilyet, igen. Ez gyorsan át fog menni ez is. Vagy már le is váltották azóta? Vagy lehet, hogy ezért kellett ennyire felszapkodni a Orbánt, mert hát azért tudja, hogy rosszat csinált, hogy jaj, Orbán Viktor hajós kapitány, amúgy. Amúgy nem hiszem, hogy magától küldi ezeket vissza, megvan, hogy mit küldhet vissza, meg mit nem. Mondják, hogy ez még nincs kész a törvény, mindegy, add be, és akkor visszaküld, és akkor legalább eljátszottuk addig is, hogy ezt vissza lehet küldeni, de igazából azért küld vissza, mert amúgy sem csináltuk meg, mert hát nyaralt valakinek, meg kellett volna csinálnia. Hát azért... Ezzel el tudjuk húzni egy kicsit az időt, és akkor tessék itt a demokrácia, jobbágyokba ezeket. Láttátok, hogy visszaküldte. Azért azt tegyük hozzá, hogy fogadott már el magyar köztársasági elnök olyan jogszabályokat, amit aztán az Alkotmánybíróság visszadobott. Uh-huh. Nem feltétlenül így van ez, ő dönthetett volna úgy, hogy aláírja, aztán majd megvizsgálja az Alkotmánybíróság. Vannak rosszabb hírek is. Luxus hotelben voltak légyottok. Gyermekvédelem. Ez még a múlt heti hírhez kapcsolódik. Kiabálásra sincs szükség. A férfi megadja magát. A videót a Nemzeti Nyomozóiroda tette közzé. Mire az egyik csapat megtalálja a házőző kutyát, a másik már az udvaron álló luxuskocsit vizsgálja. Az egy kutyát legalább megsimogattak a rendőrség. Az 57 éves férfi és élettársa egy 32 éves nő fényűző életmódjára a gyanú szerint prostituáltak futtatásából telt. Mind a ketten a gyanunk szerint. Ugye, ők azok, akik egy javítóintézetben dolgoztak, és onnan a kiszolgáltatott kiskorúakat, vagy fiatalkorúakat dolgoztatták. Ingyen szexmunkára kényszerítették, elképesztő ez a történet. Ugye ő az, akit a Dunakeszi önkormányzat is kitüntetett. Prostituáltként futtattak. Az információk alapján általában külföldi férfiaknak ajánlották és közvetítették ki ezeket a fiatal lányokat, ami általában különböző internetes portálokon keresztül történt meg. Milyen a portálok vannak erre? Mármint, hogy ezt nem monitorozzák az interneten? Vagy ezek? Azt gondolnám, hogy ha hozzájuthat egy, nem tudom, egy gazdag külföldi férfi, akkor ezt valamennyire egy jó kibervédelem, ezt is figyelné, nem? Hogyha a kuncsaft érti a kódot, hogy hogyan derül ki, hogy ez kiskorú lesz, akit kiközvetítenek neki az az ember, akkor a rendőrség nyomozói is érteni fogják. Igen. Hogyha megfelelő erőforrást kapnak, hogy mondjuk dolgozzanak ezen és lefülelhessék. Lehet. Az emberkereskedelemmel gyanúsított férfi információink szerint a Budapesti Javítóintézet igazgatója. Évekkel korábban élettársa is az intézetben élt, ezután lettek egy pár. Most arra legalább két kiszolgáltatott helyzetben lévő intézet is lányt hálózhattak be, kihasználva a kötődésüket. A rendőrök szerint a légyottak többségét egy budapesti luxushotelbe szervezték, de volt, hogy a gyanúsított nővéréhez köthető... Kinek a tulajdona lehet az a luxushotel, ugyebár? Ez a probléma az, hogyha az összeset fölvásárolod. Kásban tartották. Egy-egy alkalomért 60-70 ezer forintot kértek, de ebből a lányoknak semmit sem adtak. A keddi rajtaütéskor a férfi irodájában a széfben rengeteg készpénzt is találtak. Összesen 120 millió forintnyi vagyont foglaltak le. A gyanúsított igazgató országosan ismert gyermekvédelmi szakember. Tavaly a fideszes vezetésű Dunakeszin a város közbiztonsági díját kapta meg. Állnon, az van, hogy mindenkiről kidől ki van tüntetve, aki ilyenekben nézve. A bűnösnek találják, nem kérdés, hogy visszavonjuk. Nyilván, hogyha meg ártatlan, akkor meg ez a kérdés nem merül fel. A polgármester azt mondta, hogy nagyon csalódott lesz, ha bebizonyosodik a gyanú. Igen. Ez úgy volt, hogy titok? A megítélés nagyon jó volt szakmailag. Tehát Magyarországon egyik legjobb, vagy talán a legjobb szakembernek tartották. A gyanúsított évek óta drogprevenciós foglalkozó. Na, ez a legjobb szakemberekre mindig kiderül, hogy a legrosszabb. Hát nem mindig, de hogy ez tényleg érdekes, hogy jó értem, hogy próbálja akkor mondani a polgármester, hogy ő csak a szakmai oldalt nézte ennek, de amúgy nem tudom, volt már egy ilyen posztot valaki kommentelt, aki elvileg fel is hívta a figyelmet ennek az embernek az ilyen ilyetén munkásságára, és ezért őt eltávolították a munkahelyéről. Hát ezt nem tudjuk, hogy igaz-e, de az valószínű, hogy azért ezek nem hiszem, hiszem, hogy úgy mennek, hogy senki semmit, egyáltalán semmit nem tud erről. Akik benne vannak, valószínűleg egy-egy embernek biztosan elmondják ezeket a történeteket, vagy nem tudom, legalábbis az biztos, hogy egy olyan rendszernek kéne fennállni, ahol lehet szólni, hogyha ilyen probléma van, és tudod, hogy segítséget kapsz, nem? Tehát ez egy alapvetése lenne egy európai országnak, hogyha téged mondjuk kihasználnak, meg emberkereskedelemben adnak, vesznek, akkor hogyha szólsz, akkor jön a rendőrség, és azt mondja, hogy hello, itt vagyunk segíteni. Hát. És biztos vagyok benne, hogy nem is azon múlik, hogy a rendőrség szeretne segíteni. Nyilván szeretne segíteni. De az, hogy a rendszer így van kialakítva, hogy ezek így átslisszolnak rajta, és hogy hány ilyen esik ki ebből a rendszerből, amiben most élünk, ez elképesztő. Na, az ellentéte van itt, hogy mindenki sáros valamiben, és ezzel tartják sakban egymást. Valahogy mindenki, inkább mindenki kussol. De ez sokkal, tehát hogyha van 2%-nyi ember ebben az országban, aki sáros, és valamiben így részt vesz, akkor még mindig ott van 98%, akik mi nem vagyunk, kurvára nem vagyunk sárosak, soha semmiben nem vettünk részt. És akkor, amikor nem mi felháborodunk, és akkor elmondjuk, hogy az meg, hát ez hogy működhet így? És akkor igen, ott vannak, akik így mossák egymás kezét, meg így falaznak egymásnak. Ez egészen elképesztő. És amúgy ez az egész társadalomnak az elárulása. De onnan látszik, hogy mennyire felső körökig falaznak egymásnak, amikor a balog kilobbizza az egyiknek a szabadon bocsájtását. Hogy a újra... köztársasági elnöknek a kezét így megfogja, és így aláírja a nevét. Igen, szóval innen érzed azt, hogy azért nem összes és elmélet az, hogy azért valószínűleg felső körökig tart ez, hogyha tényleg ki tudnak lobbizni egy kegyelmet. És amúgy biztos, hogy vannak olyanok ebbe a felső neres körökbe is, akik vagy erről nem tudnak, és akkor úgy pacsiznak le ezekkel az emberek. Ki tudja, hogy ez a polgármester amúgy hallott-e ezekről a dolgokról. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy vannak, akik viszont pontosan tudják. Vannak, akik tudják. Például a balog tudta. A balog úgy segített egy pedofil segítőnek, és hozta ki a büntetéséből, hogy pontosan tudta, hogy mi ott a helyzet. És voltak előtte emberek, akik miatt nem sikerült időben lekapcsolni ezeket az embereket. És ez most már emberkereskedelem. Tehát amiről mondjuk, akár az Ábrahám Robiék beszéltek, hogy akkor itt mindenféle hálózat van, ahol emberkereskedelem van, akkor most már remélem, hogy sikerül itt fölgöngyíteni ezt az ügyet, és tényleg sikerül lefüleni, mert voltak ugye arról is videók, hogy nem csak Magyarországon, hanem az egész Kárpát-medencét átszövi ez a pedofilokból álló emberkereskedő hálózat, akik közvetítik ki a gyerekeket. Amúgy ezt is már nagyon sok cikk született erről, hogy a szexuális munkákra kiközvetített kiskorúak, meg fiatalkorúak, 18 éven aluliaknak jelentős része amúgy magyar nemzetiségű. És az, hogy ez működhet így a Kárpát-medencében, ez egy elképesztő dolog. Ez felháborító, és az, hogy ez lefülelje a rendőrség, ez igenis rohadt fontos. És az, aki ezt nem segíti, meg próbálja hátráltatni, bármilyen szinten van ebben a rendszerben, az tényleg baszódjon meg. Erre már tényleg nem lehet mit mondani. Elképesztő. És akkor most le van fülelve, akkor úgy téged, de hogy tehát itt is persze még nincsen bebizonyosodva, hogy akkor ez az ember követte el ezeket a bűncselekményeket, de az szerintem egy szint, amikor a rendőrség letartóztatja. Azt azért vegyük észre. Vannak így gyanús jelek. Sokat tartott a városi gimnáziumban. A polgármester szerint ott senkit sem próbált behálózni. A rendőrök szerint azonban még lehetnek áldozatok. Kollégáim vizsgálják azt is, hogy a korábbi években esetlegesen ez az illegális tevékenység folyt-e, illetőleg arra is vannak vizsgálatok, hogy további sértetteket is beazonosítsunk. Úgy tudjuk, hogy bár a gyermekvédelmi dolgozóknak kötelező kifogástalan életmód vizsgálaton átment a férfi, a nyomozók találtak gyanús jeleket, ezért tovább vizsgálódtak, és tavaly decemberben feljelentést tettek. Legalább ennyi értelme, akkor úgy tűnik, hogy volt ennek a vizsgálatnak, bár ugye ez még mindig nem nyilvános, hogy mi lett az eredménye. Hát sajnos, hát miért is hoznánk nyilvánosságra, hiszen ki tudja hány ilyen ember esne még ki, akit esetleg nem akarják még ezek a egy-két ember, hogy kiessen. Hát. Na mindegy, ezt az ügyet is kiemelten kéne kezelni ugye minden médiumban, nem csak akkor, hogyha valami lipsire lehet mutogatni, akit megvádolnak, hanem ilyenkor lehet, hogy még fontosabb lenne továbbvinni az ügyet, hogy vajon milyen szálak vezetnek még milyen hatalomban lévő emberekhez, mert valószínűleg ott lehetne igazán változást hozni. Hát bárkihez vezetnek a szálak. Hát igen, csak aki hatalomban van. Hát igen, az még rosszabbul néz ki. Igazad van. Hogy várjuk a megoldást hatalom hatalomtól, hogyha a hatalom is része ennek az egésznek. Mm. Tehát például, hogyha a drogkartel vezeti az országot, és azt mondjuk, hogy ne legyen már ennyi drog, és akkor mondod a drogkartel vezetőjének, hogy nem kéne ennyi drogot elvenni. Na és azt mondja, persze, megoldjuk, nyugi van, bízd ránk. Vannak emberek, akiket közhatalommal ruháztunk fel, és úgy nem hajlandóak foglalkozni megfelelően fontos ügyekkel, és vannak, akiket nem hatalmaztunk fel semmilyen közhatalommal, mégis úgy tűnik, mintha közük lenne a közhatalomhoz. Lássuk egy ilyen szimpatikus úriembernek a nyilatkozatát. Jó, van ez így. Meg a Paris Saint-Germain csapata a játékosokra várnak. Mi nem a játékosokra várunk. Ott van a Kaufmann Balázsék, a 444-től. Jó napot kívánok! Hoppá! Már rég láttam a Lölőt nyilatkozni már. Hiányzott, nem? Jó öreg Lölő. Azért van bele, adhatna pár biznisz tippet. Ikon? Nem olyan régen azt mondta, hogy... Még a meccsre jöttünk, Gábor. Igen, és épp az, hogy hogyan jöttek, hogyan jöttek a meccsre. Hát gondolom nem gyalog. Tényleg nem gyalog. Nem gyalog. Hát jó, ez jogos, tényleg nem gyalog. Ahogy azt megírtuk, a repülési adatok szerint Mészáros egy 2 milliárdos helikopterrel ment Budáról ahhoz a géphez, ami Ferihegyre nem annyiba került az út. De ez... miért kell Budáról Ferihegyre helikopterrel menni? Ez már, hát ez nagyon urizálásnak érzem. Na jó, de jó? A busz is több 100 millióba kerül. Hogyha ez az E100-assal ment volna, ja. 150 milliós busszal közlekedett Mészáros Lőrinc, ez lenne a hír. Aztán azzal a több mint 22 milliárdba kerülő géppel érkezett meg a müncheni repülőtér egy nagyobb csapattal, akikkel aztán a hotelnél mi is találkoztunk. De Lázár János éppen azt mondta, hogy elege van a luxizásból és a magánrepülőzésről, erre önök egy magán helikopterrel mentek ki Budaörsről, Ferihegyre, aztán itt laknak... Ferihegyre, az. Jó, hát a dugóban, és üljön ott így azért az Erzsébet hídon. Pedig még lekést is lehet rendesen, hisz a magángépethez mész. Elrepült volna a magángép. Előbb megértem valaki, aki a vizerhez megy a helikopterrel, mert hát lekésheti. Mondjuk a vizert nehéz lekésni, mert úgyis késik magától órákat. A vizerhez megy, elrepült 12 000 forintért Memmingenbe, hogy ne is direkt Münchenbe repüljön, hanem oda olcsóbb. Édes Istenem. Vett extra lábteret magának. A PSG szállodájában nem túlzás ez? Nem ez az, amiről Lázár János beszélt, hogy ez bántja most már a ország sok lakójának a szemét? Nem tudom, hogy kinek mi bántja a szemét, tudom. Nem tudom. Egykori média tulajdonosként mit gondol arról, hogy ez a törvénytervezet, az átláthatóságának nevezett törvénytervezetről mit gondol? Én nem gondolok semmit, tudom. Azt látszik. Hát ezért lehet ő a Stroman, mert ha gondolna valamit, akkor nem lenne alkalmas a szerepére. Csak mondaná valamit, hogy az a Simek? Nincs már. Csak nem. Mondom, meccsre érkeztünk. Egy 22 milliárd forintos repülőgéppel érkezett a meccsre. Most eszébe jutott valami a képzésről. Azt mondod? Figyelj, most eszébe jutott. Ez nem túlzás? Nem túlzás szerintem. Mit, ne remegjen a keze? Nem is remegett a keze. Mit remeg? Miért remeg? Ez a kezét nem is remeg. De... érkezett a meccsre. Ön szerint ez nem túlzás? Nem túlzás szerintem. Egy helyben áll a keze. Meg se remegett a keze. Na várja, lehet, hogy kicsit remegett. Nem remegett. Nem működik a... Megjön a keze? Látod, ott a mikrofon egy kicsit remeg. Édes kis fél talán valamitől? Szőlős úr, jó napot kívánok! Hú, de büszke volt magára, amikor ezt... tényleg itt tartunk milyen? Már, ez a remeg, ez a kiképzésen mindenki ezt tanulta, meg a bohár, kimondta meg legutóbb. Ezért szokott általában ilyen fenyegetőzni, ugye az emberarcú Lázár. Emberarcú. Igen, külön ki kell mondani a Lázárnál, hogy emberarca van. Magadtól nem biztos, hogy észreveszed, amikor mondja, pont, hogy pont az ilyen leg meg kéne ölni a migránsokat, meg izét. Most ezt találtatok. Sem azt mondom, hogy vannak, de hogy így egy csomószor az ilyen igazán a legnagyobb pszichopaták, akik a legjobban el tudják játszani az ilyen átlag embert. Nem azt mondom, hogy ő ilyen, de hogy ő szokott állandóan azt mondani, hogy ön fél, önök félnek, ő félti az egzisztenciáját. Lázár az naponta fenyegeti az embereket. Igen, ez nem szép hozzáállás. Ki múltkor is valaki remegő kezezett, és Istenem, ez annyira agyadék dolog, Mencer, fú. Mencer, ez... de a Mencer az tényleg olyan átlátszóan nyomja ezeket a paneleket, mint Mészáros Lőrinc, ők látszik, hogy egy padban ülhettek azon a képzésen. Igen. De igen, van, aki egy kicsit jobban használja ezt, a bohár, ő neki a színészi tehetsége nem olyan erős, de ő legalább érti, hogy mit, hogyan kell használni. Szegény Mencer, meg szegény Lőrinc, ők lehet, hogy akkor pont, nem tudom, kártyáztak a padban, és akkor nem figyeltek, amikor ezt kellett volna megérteniük, hogy hogyan kell ezt használni. Nem Mészáros Lőrincnek a magángépével. Jó napot kívánok! Ez a Kaufmann Balázsék a 444.hu-tól. Mészáros Lőrinc magángépével érkezett? Szőlősi úr. A meccsen is. Mivel másabb az? Tett kép Mészárosékról, egy olvasón küldte. Utána pedig még egyszer megpróbáltuk szóra bírni a hotelnél. Na! Hát ezért kitartó, négy végzi a munkáját. Este is ott van. Ott van, és ott kérdés, mindent lehozott mostanában az elmúlt másfél évben. Nézd, ott egy focilabda, vajon az kapott, mennyit? Igen? Kapott egy focilabda. Az maga az, amivel játszott? Ne, ez csak egy focilabda. De jó, kapott egy mörcset, és elhozta, de aranyos. És ne zaklossanak bennünket. Hogy fordult el, hogy a magyar gazdaság éppen hogy működik, és ő meg másfél szerezte az úgyis több 1000 milliárdos vagyona? Nézze, próbálkozom, és nem megnyilatkozom, jó? Micsoda, teket? Mi? Hát ott van a felirat. Értem, csak ha szeretném még egyszer meghallgatni, hogyan mondta ezt. Meg másfél szerezte az úgyis több 1000 milliárdos vagyona? Nézze, próbálkozom, és nem megnyilatkozom, jó? Kavuk, próbálkozom, és nem megnyilatkozom, jó? Köszönöm szépen. Húzzanak, legyenek szívesek haza! Ezt nem tudom, lehet, hogy csak megakadtott a hang, vagy én nem tudom, hogy biztosan ki tudja mondani Mészáros Lőrinc, hogy propagandisták, hiszen másodjára sikerült neki. De az, hogy a húzzanak haza! Amúgy... keresztény konzervatív. Mindenkit elért a Fideszben ez a nagyképű, bármit megtehetek dolog, és ezt nem hiszem, hogy nem érzik, hogy ez akármit mondanak, ez visszás lesz hosszú távon. Tessék, ez a videó első felkapottak között 500 000 látták, kirakta a Magyar Péter is, szerintem ott már több mint 1 millióan látták, nem érzik, hogy ez visszás lesz bárkinek. Ez a szintű... Pökhendiség. Igen. És ez, higgyétek el, ezt nem csak ti látjátok, meg mi látjuk, ez nem csak nálunk fut nagyot. Ezt nagyon sokan látják Facebookon. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, akik nagyjából YouTube-ot nézünk, meg nem tudom, esetleg néha TikTokot, meg Instagramot, de a Facebook. A Facebookon olyan mennyiségben tudnak terjedni a tartalmak, meg milyen, mekkora nézettségeket tudnak generálni egy-egy ilyen videó. Máshogy is számolja, de mindegy, igen. És nagyon sokaknak lehet, hogy pont ez az a videó, ami leesik, hogy ki ez a Mészáros Lőrinc? Jézusom, hogy viselkedik, basszus kulcs? Vállalhatatlan. És akkor ott van hirtelen ez a videó. Tessék, Magyar Péter megosztotta, 1,4 millióan látták itt. 1,4 millióan. Ki tudja, kit győzött meg most épp ez arról, hogy hát igen, ezt a rendszert nem biztos, hogy érdemes így kitartani. Ki tudja, hogy ki az, akit meg valami más győz meg, például a következő hír. Nem csak úgy lehet érezni azt, hogy mennyire sok pénz az, ami fölött ilyen pökhendi módon diszponálnak emberek, amik valaha ugye közpénzek voltak, de azt is megnézhetjük, ahogy Márki Zaj elmondja, hogy a versenyképes járások program keretében hogyan sikerült az ő hozzájuk, vagy az ő környékükön lévő, vagy az ő hozzájuk tartozó két járásban megoldani az újraelosztást. A két járás, a Vásárhelyi és a Makói járások összesen 750 millió forintos támogatást kapnak. A 6 ellenzéki település az pont összesen 0 forintot, és a 13 fideszes pedig 750 milliót. Hát, ez pont így jött ki véletlenül. Nézzenek oda. Szakmai az megint döntött. Az egyik oldalon a pénzed, ugye az állami megbízások és állami hirdetések formájában Megafonhoz, Kopaszoszthoz, Patriótához, Mészáros Lőrinchez, Kesmához, nem is tudom, tehát Tiborchoz kerülnek adókedvezmény formájában például. A másik oldalról pedig az önkormányzatoknak befizetett adód, az pedig, hát, azok pedig azokhoz az önkormányzatokhoz, ahol fideszes városvezetés van, ami pedig elképesztő, vagy önkormányzati vezetés, mert itt falvak is vannak, de ez igaza van a Márki Zajnak, hogy aki ezek után a Fideszre szavaz, az itt valamit úgy látszik, hogy elfelejt ebben a tekintetben. Hát ez már sokadik ilyen, sok mindent el kell felejteni, hogy behúz rájuk az X-et amúgy. Nagyon-nagyon sok mindent kell. Nyilván... Persze, hogy könnyű elfelejteni dolgokat, hogy nem is tudsz egy csomó dologról, mert nyilván ez se jut el majd egy csomó emberhez. Vagy az a tanulság ebből egy csomó embernek az igazi földesúr mentalitásból, hogy hát akkor a Fidesz kell megszavazni, akkor jön a pénz. Állítólag ugye Mészáros Lőrincnek tényleg akkor megy a pénz. Tényleg ezek elképesztő dolgok. Szerintem pont, hogy arra hívja fel a figyelmet, hogy mivel mindannyian együtt élünk amúgy ebbe az országba, ezt remélem ti is tudjátok, magyar embertől amúgy ugyancsak, tehát a pénz se vegyük már egymásra, ami a közös pénzünk, hanem nyilván, ahogy egy Vásárhelyi, meg a Makói járásnak, meg ott a különböző településeknek vannak egyéni érdekeik, és nyilván nagyon fontos, hogy az egyes falvakban, az egyes településeken megépüljenek dolgok, ugye, nem is tudom, orvosi rendelő, játszótér, út, járda, zebra, ezek mind nagyon-nagyon fontosak, de az, hogy közösen, közösségként így jobb, tehát működjön az egész helyi közösségünk, ez a mondjuk a járás, vagy a két-három járás együtt, hogy ezek mind-mind működjenek, és jól összehangoltan működjenek, ezek is nagyon fontosak, és nem lehet azt mondani, hogy te nem a Fideszre szavaztál, úgyhogy baszódjál meg, és akkor mellette pedig megtámogatni, mert ugye, tehát ez teljesen egyértelmű, és ezt még a Mészáros Lőrinc se vitatja, hogy mindenféle állami megbízásokból is iszonyúan tudnak gazdagodni a cégcsoportjai, meg az érdekeltségei. Ez elképesztő, ez a hozzáállás. És ez nem tudom, hogy hogyan gondolja a Fidesz, hogy ez hozzá fogja segíteni egy újabb kétharmadhoz, hogy a borzalmas luxizás, mindjárt kitérünk még erre, egyszerűen nem sikerül megállítani. Az, hogy hogy ömlenek állami megbízások is ezekhez a cégcsoportokhoz, mindenki látja, akiknek a vezetői ilyen iszonyú gazdagságról tesznek tanúbizonyságot. És veszik ki a milliárdos osztalékokat. Igen, ahogy mindjárt látni fogjuk. És az, hogy mellette a legegyszerűbb állampolgároknak is, akik tényleg csak jól szeretnének érni ebbe az országba, meg boldogulni, őnek is megnehezítik a dolgaikat. Elképesztő. Igen, hozzá tartozik még ez is, hogy az RRF, ugye a helyreállítási alapot, ezt nem hosszabbítja meg a programját, a határidejét az Európai Bizottság, úgy tűnik most. Pedig és jó ezzel lenne, együtt, hogy Magyar Péterék átvessék még ezt a pénzt, nem? Hát 2026 a határidő, ez még, tehát hát igen. De 26 január 1, vagy december 31, nem minden. Lehet, hogy kitolják augusztusig, ebben reménykednek sokan, egyáltalán biztos, hogy ez meg fog történni, viszont valószínűleg, tehát ez is már a... Cserben hagyás lenne azért. Ha végre lecserélődik a Orbán, és belépünk amibe kell, és akkor azt mondják, hát lejárt a határidő, és azt mondják, hogy ne cserélme, tesó. Milyen dolog lenne? Nem tudom, csalódnék az EU-ban. Hát igen, ez nem csak minket érint, hanem más tagállamokat is, de hát... Igen, minket érint a legjobban, hiszen mi nem tudtunk semmit se elindítani ebből a programból. Hála a kormányzat rugalmasságának az Európai Unió igényeivel és elvárásaival szemben, amik ugye a mi elvárásaink, hiszen mi mondtuk azt, hogy szeretnénk az Európai Unióban lenni, és tehát, hogy azt gondoltuk, hogy akkor teljesüljenek ezek a dolgok, hogy az Európai Unió értékei azok a mi értékeink is, hiszen azok a mi értékeink voltak, ahogy beléptünk, és akkor hát most már annyira nem kell ez, úgyhogy hát így a pénzek se jönnek. Na jó van, Nagy Márton viszont tudja, hogy mi a megoldás, az, hogy lózungokat mond, családalapú, meg keresztény, konzervatív kormányzás kell. Miért az, hogy politikai váltással lehet gazdaságpolitikai az Európai Unióban. Á, nem itthon. Az Európai Unió tönkretette a saját gazdaságát. Nincs akkora baj, mint Magyarországban. De a... arányában mi rosszabbul állunk. De erre, a többi uniós ország. Azt gondolhatnád, hogy erre nem tud mit mondani Nagy Márton gazdasági miniszter, de azt mondja, hogy de. Ennyi? De. De mi? De. De kussolja. Itt jobb. Nem a krumpli leves kevés, hanem a pofád nagy. Jó, ez jogos. Mm. Oké, akkor majd meglátjuk. Igen, de szerencsére ugye sikerült tehát elolvasni egy olyan cikket is, aki arra járt, hogy... Tehát egy gazdasági reneszánsz van Magyarországon, írja a Time magazin egy szponzorált cikkben. Egy szponzorált cikk? 10 millió forint volt. Úgyhogy most már látszik, most már tudjuk. Tehát hogyha magyar propaganda megy külföldön, állami pénzből... Hát ezt kivizsgálnám a szuverén testvédelmi hivatal. Állami pénz is lehet benne, ebben a 10 millióban kinek az érdeke, ugye, nem? Most már tudjuk, minden rendben van. Boldogok lehetünk. 10 millió forintból lehet egy Time cikket venni, nem is sem rossz. Amúgy tényleg egész jó. Térjünk át végre a jó hírekre, hogy mi az, amire van pénz, ki az, aki tényleg jól jár ebbe az országba, aki miatt megnyugodhatunk, hogy nem fog éhezni, hiszen már a múlt héten láthattuk, hogy mindenféle youtuberek zsebében bájkálnak különböző sajtóorgánumok, és nézik, hogy mennyi pénzt keresnek a cégeikből, ugye itt megláthattuk, hogy a Forbes listán amúgy érdekes majd egy kicsit így változtatni, hogy... mennyire értékes influencerek mennyi pénzt tudtak kivenni a cégeikből, nem? Na mindegy, ez csak... Hát igen. Nem tudom, hogy a Forbes mennyire, tehát tudom, hogy nem csak a pénzt nézi nem, ebben. Nem, hát vannak ilyen számok, amik számok, ezzel nem lehet mit sem. Érdekes, számok. Itt nagyon igen. Sok szám lesz most. Itt is lesznek számok. Meddig kell ezt, úristen? Hát Ádám, még egy évig. De amúgy ott kb. Az összeset megnyithatod ebben az évben. Megvannak a beszámolók a tavalyi évről, ki mennyi osztalékot vett ki a cégéből, és hát kezdjük is rögtön a Mészáros familiával, hiszen nem tud hibázni Várkonyi Andrea a reklám ügynökséggel. Nem, gratulálom neki. írja a 444. 1,2 milliárd forint osztalékot vett ki. Ez szép eredmény. Biztos nincs... miből is reklámügynöksége van? Igen. Biztosan. Hát gyorsan följött. Egy érdekes, hogy pont a Mészáros Lőrinc szemétan összejött, egész gyorsan följött a cége. Biztos előtte is. Van, van ilyen, hogy ez, az ember ez fölmegy. Nyilván az lehet, hogy segít, hogy a mi pénzünket is valószínűleg valahogy így arrafele elfolyjanak oda is pénzek. Még egyszer, szerintem onnantól válik itt érdekessé, hogy most érted, most nem tudom, a VR-ék, hogyha valamit csinálnak, amik nyilván ennek nagyon sok kevésszeresek, látszik, hogy honnan, hova mentek, megdolgoztak érte, és örülnünk kell, hogy valaki önerőből sikert tud elérni, akkor is, ha mondjuk a tartalmaikat nem kedveled. De amikor azt látod, hogy az állam közeli cégek gazdagodnak meg, ott meg az van, hogy várjál, ott, hát oda viszont fizetjük az adót, ugye, ami láthatóan egy csomó helyen hiányzik, mert szar az oktatási rendszerünk, nincsen elég tanár, nincsen elég ápoló. Van mit tenni. Igen, lenne van. Mit tenni, és itt jön az emberben. Nagyon sokan nagyon érdekes módon, hogyha bárki saját lábán sikeres, azt is ugatják, de itt azt gondolom, hogy, hogy inkább itt kéne először körülnézni, amikor az összeadott adóink furcsa helyekre mennek. És ez úgy látszik, hogy ez ennyire nem öntudatos a nép, hogy azért a Várkonyi Andrea osztalékát mi fizettük közvetve. Hát van ahol és, mi és, is. És ilyenkor azt érzed, hogy ez a legrosszabb majd ezeken, hogy akkor ezek nincsenek annyira megversenyeztetve, nincsenek annyira optimalizálva, mert hogyha az állam tényleg megválogatna, hogy kivel hirdet, hova rakja a pénzét, akkor ott óriási verseny alakulna ki ezekért, hogyha rendesen ugye tenderek lennének, meg lenne pályáztatva, és akkor ez sokkal jobban optimalizálná a gazdaság, hogy azért nem lehetne. Szóval azt látod, hogyha ilyen cégek, amiben az állam rengeteg pénzt rak, milliárdos osztalékot vesznek ki, akkor ott még olcsóbban is elvégezte volna valaki valószínűleg, hogyha csak az osztalék ennyi. Na igen, de ugye arról van szó, hogy nem biztos, hogy minden pénzt az állami megbízásokból kap, azon lehet, hogy kevés a nyeresége, és akkor más piaci alapú megbízásokból meg nagyon nagy nyereséget realizál. Például itt ez a KFT és a Várkonyi Andrának, ezt mondja a 444, nem titkoltan rendszeresen kap megbízást Mészáros Lőrinc érdekeltségétől, ami hát egy piaci cég. Á, tényleg, jó, bocsánat, akkor jogos. Nyilván kap állami megbízásokat is a Mészáros Lőrinc érdekeltsége egy csomó, de hát ez nem jelenti azt, hogy itt bármilyen közpénznek bármi köze lenne ez a bármilyen gazdagodáshoz, vagy hogy Mészáros Lőrincnek, aki saját bevallása szerint a Jóistennek és Orbán Viktor barátságának köszönheti a gazdagságát, bármilyen köze lenne Orbán Viktor miniszterelnökhöz, hogy Orbán Viktor 15 éve miniszterelnök, és mióta a Simicska barátja ugye összeveszett vele, aki kezelte állítólag a Fidesz pénzügyeit, azóta Mészáros Lőrinc iszonyan meggazdagodott, és oda került nagyon sok érdekeltség az ő körébe. Ennek mi köze lenne bármihez? Ugyebár? És amikor igen, azt látjuk, hogy mennyi pénzt vesznek ki, például a Mészáros Lőrinc. 28 milliárd csak az osztalék. De ilyenkor érzed az övé. De ilyenkor érzed azt, hogy lehet, hogy akkor, hogyha rendes tenderek lennének, akkor az a 28 milliárd az adónkból veszik ki ezt az osztalékot. Nem, mint hiszen nagyon sok piaci cég került amúgy az ő érdekeltségi körébe. Felvásároltak, igen. Igen. Igen, de hogy az ezt érzed, hogy rendes versenynél nem milliárdok, itt 100 milliárdok is összeszállunk, amit csak a kivesznek osztalékként. Azt kell mondani, hogy figyelj, jövőre ezt jobban pályáztassuk meg, mert lehet, hogy van a cég, aki ezt olcsóbban meg tudná csinálni ugyanennyiért, és akkor fele annyi osztalékkal is kiegyezik, de hát jó, következő. Pintér Sándor 9,7 milliárdos osztalékot vett ki. Nagyon jó, tehát ez is, amikor... Lehet, hogy mindenki kurva gazdagod. Ezek csak milliárdokról van szó. Meg a haverok, gyerekkori barátok. 9,7 milliárdos csak az osztalék őrzővédő cég. És ugye itt is láthatjuk, tehát az osztaléknál azt ugye tudjuk, hogy az adónak van egy felső határa. Ugye ezt egy részének, az SZIA-nak. Igen. Ja. Igen, figyelj, érdekes, hogy ezzel nincs baj, gondolom, az Origónak, de majd kiderül, hogy a Majka, nem tudom, felvett akár pár százmilliót, amit megkeresett a piacon, na az baj lesz, na az baj, de amikor az összes államközeli ember milliárdos osztalékokat vesz fel, hát az a piac. Igen, amúgy tehát az SZIA az a teljes osztalék után meg kell fizetni az SZIA-t, de az 15%. A szociális hozzájárulási adó, ami még 13%, annak a plafonja az 7 millió forint alatt van. 7 millió. Akinek 7 millió szociális hozzájárulást be kell fizetni, 13%-a az ének, az osztékának. De ez mondjuk... esetben beleszámít a fizetésednek a szocfója is amúgy. Mm. Szóval, ha már a fizetésben megvan, akkor már nem is kell semmit az osztalék után. Érdekes. De aki mondjuk egy kis vállalkozást visz, annak, egy kis BT-t, kis KFT-t, és akkor ott a 28%-ot adózik, aki viszont tehát 8 milliárdot vesz ki mondjuk, annak ugyanannyit kell adózni. Tehát nominálisan ugyanannyit. Nem. Hát, hogy az a szocióba pont ugyanannyit kell befizetni forintra, és aztán az SZIA-ban viszont persze, hát ott nagyon sok 15%-ot ki kell fizetni. Nem, mert fizetésekből, igazából, ha fizetéseket nézzük, abban többet befizetsz, mint amennyit a osztalékba veszek. Uh-huh. Szóval igazából arányaiban is többet adózik az, aki csak a kétkezi munkás, mint mondjuk a Pintér Sándor a 9,7 millió. Hát arányaiban teljesen biztos. Ezt nem tudom megérteni, hogy ez miért így van kitálva, hogy a szupergazdagok, azért nem mondjuk, hogy nem szupergazdag, aki egy év alatt kivesz 10 milliárd osztalékot, de aki 1 milliárd osztalékot vesz ki egy évben, azért az is nagyon-nagyon gazdag. 10 és milliárd akkor... az olyan összeg, hogy azt mondom, hogy jó, én vége, mentem nyugdíjba. Mostantól kamatokból megélek, ezt hagyjatok meg engem békén. 10 milliárd, 11 milliárd az Eurojackpot főnyereménye. Igen, de ezek olyan összegek, amit tényleg, ha nekem fele ennyi pénzem, nem, azt mondom, ennyi. Én nem fogok még itt szenvedni, bazd meg, hanem megyek aztán a svájci hegyekben, vagy nem tudom, hol a osztrák hegyekben kecskét tenyésztek, vagy nem tudom. De Ádám, ez elfelejtett, hogy... De a hatalom az nagyon nagy rögtön. Lehet, de 20. Ja, jó, hát jó, hát ha így mondod, a jövőre még 10, jó van. Jó, akkor igazos. Nagyon jó. Orbán Viktor apja! Ő is 1,375 ezred milliárdos osztalékot vett ki. Hát, most mit lehet tenni? Hát most ne vegyen ki irgalmatlan mennyiségű osztalékot. Orbán Viktor apja, akinek ugye semmi köze Orbán Viktorhoz, a miniszterelnök. Miért lenne köze? Jó, következő. És ugye azt is tudjuk, hogy nem az ő bányájából szállítják az összes követ a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz, mert nyilvánvalóan máshonnan is leesett egy kamionról oda egy kő, és akkor nem az összes tőle van. Rogán Antal! 1,1 milliárd árbevétel, az rendben van. Egy találmányból, amit oké. Okay. A tavalyi adózott eredmény 172 millió volt, 800 millió személyi jellegű ráfordítás. Hoppá, hol van? Hát Rogán nem vett ki milliárdos osztalékot a cégéből. Rogán Antal egy szegény ember a NER-ben. Igen, ő megkapta fizuba. Ő a NER szegény legénye. Nem tudunk beszámolni sajnos itt a Telex cikke vannak alapján. Vannak még szerények itt. Mondjuk az a, nem tudom pontosan, hogy na érdekes, hogy ennyit költünk erre is, de a Rogán Cecilia abból a honlapból, amit senki nem látogat, abból tudjuk már, mennyit vettek ki? Azt még nem láttam feldobva, de valószínűleg, ugye tavaly 1 milliárd körül volt. Az a honlap, amit senki nem látogat. Érdekes, hogy tud 1 milliárd nyereséget termelni. Ügyesnek kell lenni. Ez már köztéri magassága, ugye? Jézusom, a köztér, azt látta azt a cikket, hogy volt egy ilyen cikk, hogy valaki azt írta, hogy nem is tudtam, hogy az öcsém klippét a köztér 20 millió forintból forgatta, igen. De az öcsém se tudta. Igen. Volt egy ilyen is. Hát elképesztő. Na jó van, mi történik még? A honvédelmi miniszter úr! Szalai Bobrovnicki Kristóf! Közel 1 milliárdos osztalék. Hát azért kell, persze. Mindenkinek van itt azért. Azért nehogy már egy csóró legyen a miniszter. Igen, oda mennek az miniszterek, ó, te mennyi milliárdot vettél föl, és így még ki is nevetik. Mi 1 milliárd alatt? És így, jaj, nem, hogy jövőre jobban lopok, és így, jó van akkor. Fú, bácsak, tényleg, ez elképesztő. Oké, és meg mi van? Szijjártó Péter felesége 400 milliós osztalékot vett fel a cégéből, aminek se honlapja, se telefonszáma nincsen. Nyilván ez is egy média cég, bocsánat, nem Interior Design Kft., nem média. Jézusom, mi van? Divat és forma tervezés. Nagyon fontos, hogy egy ilyen cégnek ne legyen honlapja. Mert a gazdag ember interneten lehet elérni, biztos. A gazdag ember internet, az, amelyik jól működik. Igen. Az, amelyik nem 10 megabites a belvárosban. Vége a Szijjártó repüléseinek, írja az Átlátszó, hiszen amikor megkérdezgették most már századjára is, hogy akkor most már mi van, mi hogyan repülget ilyen rohadt drágán a miniszterünk magángépekkel? Azóta nem magángépezik. Ó, hát akkor eleget kell csak kérdezgetni. Tehát, bocsánat, az ítélet másnapjától, hogy ki kell adni ezeket az adatokat, nem béreltek magánrepülőgépet Szijjártó hivatali útjaihoz, és a miniszter azóta csak a honvédségi repülőgépekkel repül külföldre. Kell venni még egyet. Szerénység. Ugye ez, nem tudom, kinek érte meg, hogy nagyon drágán bérelnek repülőgépet, magánrepülőgépet, ennél már tényleg olcsóbb venni is, hogyha tényleg muszáj kifizetnünk a luxusát a külügyminiszternek, hogy 4 millióért legyen szalámi egy szendvicset, ami... Hogy lehet emellett elmenni? Szijjártó miniszter úr! Hol a TikTok videó? Tényleg, ne... Hogy lehet 4 millió forintért szalámi szendvicset enni? Azért álljunk már meg egy ásonyomra. Biztos nagyon finom szalámi. Az kurva jó szalámi. Meg kell venni hozzá szalámi gyárat. Olcsó volt. Igen. Egyszerűbbnek tűnt. Igen, mint a izében. Inception. Hát ez van. Még mi történt? Csak nem 500 milliárdos rekordbevétele volt Németh Balázs Fidesz frakció szóvivő trafikos cégének. Ez itt tényleg már mindenkinek jut valami. Jó, van a következő. Ó, Balázsi Gyula és felesége floridai luxuslakásokat vett, és nézzük, hogy miből tellett rá. 100 milliókért kapnak állami újságot a nyugdíjasok Balázsi Gyula cégeink keresztül. Ez egy jókor. Mindenre. Hát nézd meg, akar? Ott van egy címlap is. Nézd csak, a, jó. Ott a jókor. Orbán Viktor! Kapnak pénzt a nyugdíjasok. Nagyon jó. Oké, okay, következő. Orbán Ráhel cége. 3,5-szeresére növelt a bevételét. Nagyon helyes, nagyon helyes. A fiatalok a saját lábukon állnak. Végre, végre sikerült még egy céljüknek 3,5-szeresére növelni a árbevételét. Hát a luxus, lábukon. Ez tényleg itthon megy. Azért tudjuk, tényleg az Orbán Ráhel azért, tehát hogy itt mi ez, hoteltakarítással kezdte és felküzdötte magát. Semmi köze, igen, tudom, úgy tűnhet, hogy mint hogyha legalábbis rokonok lennének Orbán Viktor, ugye Magyarország miniszterelnök, és Orbán Ráhel, úgy tűnhet, hogy rokonok, azok is, ugye a lánya, hát hogy nem, meggazdagodott ő is, nagyon, nagyon gratulálunk neki. Saját lábán. Na hát, Lázár János vásárhelyi holdudvar a 10 milliárdos dohánybizniszből részesül, csodálatos ez is, nagyon jó. Ez hol van ez a hely? Szerintem Hódmező. De ez nem? Felismerem Hódmezőt, ez kb. Otthon előtt csinált ezt a riportot. Feltételezem, hogy valamilyen van oda berakva. De már nem a kastély, hanem... Nem, igen, ez nem a batidai bekötő út. A Lázár János nevéhez fűződött ugye a dohánypiac újraszabályozása és a Hódmezővásárhelyi gazdasági holdudvarának erős emberéhez, idősebb Sánta Jánoshoz, és akkor az ő vagyona, azaz, ami hát most már 70 milliárdra nőtt, hála ezeknek a trafikos dolgoknak. Ügyes bizniszmen. Mert a Hatházi mesélt nem is olyan régen újra, nagyon jól mókásan feleveníthettük, mindenki örülhetett, hogy milyen jól jártak ezek az emberek. Ez nagyon jó. Közben egy érdekesség, ez csak még így beragadt hírünk, hogy egy NAV büntetést, egy cipőbolt 65 millió forintos büntetését KP-ban cipős dobozban fizette meg. Elkis mókai. Kedves, kellemes. Sajnáljuk, hogy ezt a nagy büntetést megkaptak, de örüljük, hogy sikerült mémelni. Ki az, aki viszont, akinek még ennél is nagyobb cipős doboz kell, az Mészáros Lőrinc egyik cége, hiszen tőle 72 millióért bérel autókat az Állatorvos Tudományi Egyetem. Hát van pénz a felsőoktatásra, hogyha bérelt autókról van szó, azért mégis honnan máshonnan béreljen autót? Biztos nincs itt semmilyen állami nincs. Cég, pénz, tehát az Állatorvos Tudományi Egyetem. Biztos nem. Nem. 600 millióért hirdethet a Fidesznek a titokzatos kőbányai minicég. Erre van pénz. Erre van pénz. A Fidesz több milliárdos büdzséjéhez képest is szemmel látható összegű keretszerződést kötött nemrég. Párt frakcióvezetője, Kocsis Máté, online hirdetéseket rendelt az RTDCOMKFT-től. Ez hirdetése mindig van pénz. Meg... Persze. Jó, következő. Nagyon jó. Pontos. Ó, 5,8 milliárdból gazdálkodott tavaly a Megafon, de ez sem volt elég. Amúgy tudod, mi az érdekes, ha mondjuk összeadom a Partizán, a Telex, a 444 költségvetését, szerintem abból sérünk az 5,8 milliárd, és szóval így kb. Az összes független sajtónak összerakod a költségvetését, akkor talán kijön az Megafon, aminek viszont kérdés, hogy miből van egyáltalán bevétele, ugye? Én itt jegyezném meg, amúgy a Kutyapártnál a Jó Hírek sorozatban mondta a Nagy Dávid, hogy amúgy idén aszálykárra költ az egész ország, tehát aszály 9,3 millió hektár az ország területe, 4,5 millió hektár ebből agráriumba tartozik, tehát azon gazdálkodnak, érinti az aszály, 4 milliárd forint kerül arra az aszálykár kezelésre, 4 milliárd forint. A Megafonra majdnem 6. tavaly. És veszteséges lesz. Ki gondolta volna egy cég, aminek nincs bevétele, veszteséges? Viszont elkölt 6 milliárdot. Ez azért... Hát nem gondoltam volna, hogy igen, de azért tegye föl már a kérdést a kopaszhoz, hogy mennyiből, hogyan, honnan van a Bogos Csabának pénze burgerezőre. Igen, szokott vizsgálódni a NAV, amikor állandóan veszteséges valami, és nincs bevétel, azt mégis megy. De itt valószínűleg nem fogják ezt... Nem jó, de hát még csak a zsinórban még csak az első év. Amúgy elképesztő, hogy 2020 óta azt mondja, 6, 10 és fél, Jézusom, 17 milliárd fölött költöttünk a Megafonra. 17 milliárd. Ami ugye a Patrióta is, csak az más a neve a YouTube-on, de a Patrióta is az. A Patrióta Megafon az egy... De egy évben 6 milliárd forint? És akkor aki ott dolgozik ebben, ott ennek a ezek a fizetési listáján van, így mondja így a kamerába, hogy Orbán Viktor nagyon jó. Fölteszi a kérdést bárkinek, hogy ne haragudjál, de bazd meg. Te miből? Hogy, miből? A balos média túlsúly. Nem tudom, honnan pénzelik őket. Igazából az egész független médiának nincs annyi pénze összesen, mint nekünk, pedig az egész látható, hogy nekik honnan van, mert őket nézik is. De... És az, hogy a Telexnél, meg a 444-nél közé teszik a beszámolójukat, hogy egy része mondjuk pályázatokból van. Mondjuk mit mondok valamit? 20-25% mondjuk. Ki pályázik? Inkább az a gyanús, hogyha vannak ilyen szabadon pályázható dolgok, és valakinek nincs rá szüksége egyáltalán. Vannak meghívásos pályázatok, azt tegyük hozzá. Vannak biztos, de most ne, ez nagyon félre visz, hogyha ezzel kezdünk el menni. Tök átláthatóan elmondják. És... Igen, arról is vannak szerződések, tehát van egy, ott a beszámoló, oda van téve, hogy amúgy ennyiből gazdálkodtunk, abból ennyi volt és mindenféle külföldi pályázatok. Hát nézzenek oda, ami úgy borzalmas. A Mészárosnál is van. Igen, meg Budapest is mondta, hogy akkor a Budapestnek is majd föl kell jelentenie magát, mert mindenféle EU-s pályázatokon nyert. De az, hogy majdnem 6 milliárd forint, és akkor van pofája ennek az ember, tehát aki ebbe dolgozik, azt mondani, hogy... Az, hogy 4 milliárd forint érkezett Amerikából az Action for Democracy-n keresztül a 2022-es összefogás kampányban. Egy párt finanszírozás külföldre az nyilvánvalóan törvénybe ütközik. Ez egyértelmű. Ott azt meg kell nézni, meg kell vizsgálni. És amúgy, hogyha párt finanszírozásra érkezik 4 milliárd forint, akkor az egy kivizsgálandó dolog. Az, hogyha 6 milliárd érkezik párt propaganda finanszírozásra, az nem egy kivizsgálandó dolog? Basszus kulcs. Honnan van ez a pénz? Nem, mert magyar adófizetők pénzéből alakították. Nem tudjuk. És ez kizárólag a Lánci Tamás vizsgálhatja, ugye? Senki más. Neki meg van az a módszer, tudod, az a hasraütés. Mérnöki becslés. Igen, és az na szóval. Nem tudom, hogy mérnöke a Lánci, lehet, hogy nem. És még mi van itt? Mi ez az utolsó? Hát, ez pedig egy 10 éves sztori már. Az Olaf csalást talált, a magyar rendőrség viszont azt mondta, hogy nem történt bűncselekmény a szabálytalan kórházi beszerzések ügyében. Szabálytalanság a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése. A rendelkezésre álló, tehát egy 9 milliárd forintos uniós támogatásból vásárolott CT és röntgengépek ebben, tehát itt hiába állapította meg az Olaf, hogy a pályázatokat manipulálták, és milliárdos büntetés szabott ki a gazdasági versenyhivatal, tehát a rendőrségnek nem sikerült ezt sajnos megállapítani. Nem lehet mindent. Persze, nem sajnos. Úgyhogy ez van, Magyarországon pénz nagyon sok van, szerintem itt a politika elején vannak még nagyon érdekes nem dolgok. Már nincs időnk, de még egyet előző héten ígértem, és azt most nem találom. Eddig mesélek nektek. Elmesélem például, hogy Kocsis Máté listázni szeretné az újságírókat. Micsoda meglepetés. Ideje, hogy megismerjék egyre többen nevüket, arcukat, életüket. Érdekes. És amikor a Morigó ír cikket Origó néven, az hogy lesz listázva? Az életüket? Azt nem biztos, hogy azt listázni akarja. De hogy függetlenek ezek? Nem objektívek, nem is hitelesek. Leállatásra és megbélyegzésre fizetett bértolnokok kerülnek bemutatásra. A végén meg mindenki azt gondol, amit akar, fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője, aki jelezte, hogy sorozatot kezd elsőként. A Lakmus szerkesztőségét vette célba, és kiemelte, hogy a lap munkatársai közül többen mostani állomásaik előtt Soros György milliárdos spekuláns által pénzelt helyeken, a 444-nél, a Magyar Narancsnál, a Direkt 36-nál, vagy épp a Soros Egyet egyetemen dolgoztak. Én ismerek valakit, aki soros ösztöndíjas volt, képzel. Igen. Igen, korábban. Orbán Viktor. Azt nem tudom, hogy ezzel van-e problémája. Ezt, tehát ez a listára föl kell, hogy kerüljön. De szerintem ez a listázás az amúgy nem jó dolog. Ezt, tehát a bírókat listázni se volt jó ötlet. Ugye a Bayer Zsolt esetében, aki azt mondta, hogy listázni kell azokat a bírókat, akik tüntetnek a bíróságok helyzetének javításáért. Aki él az alkotmányos jogával, azt azért érdemes listázni, ugyebár. Mi lesz a következő, hogy aki nem a Fideszre szavaz, azt kell majd listázni? Én nem értem, hogy mi szükség van erre. Kocsis Máté nyilván förtelmesen hergelni próbálja itt a népet, és Jézusom, közben csak rákattintottam erre a posztjára. Vigyorgó fejekkel, nagyon jó. És az Origón megjelent cikkel támasztja alá ezt az ostobaságát. Kocsis Máté, nem tudom. Miért jó ez, hogyha tényleg, akkor hol vannak már a besugó? Hol lehet jelenteni egymást? Azt nem, most már Kocsis Máté, mondja már el, hogy hol lehet jelenteni egymást, mert most már ide lenne följelenteni magunkat, hogy nem értünk teljesen mindenben egyet a kormánnyal, és ezért tehát akkor biztosan válhatatlanok vagyunk a kormány számára. Mint hogyha lett volna már egy ilyen rendszer, amiben ezt kipróbáltuk. Nem igaz, Kocsis Máté? Volt egy ilyen rendszer, amiben lehetett egymást jelentgetni, meg listázva voltak azok, akik nem értenek egyet a kormánnyal. Működött? Nézd, szerintem... Kipróbáltuk. Működött? Kocsis Máté. És tényleg amúgy itt vannak, bassza meg, az Origó cikkben itt vannak emberek, akik a újságírók, elképesztő. Nem értenek, tehát kritizálni merik a kormány, listára velük. Köszönjük szépen Kocsis Máténak, hogy megpróbálja egy ilyen pukott korba visszavezetni minket, amit senki nem kíván. Nézd, de azóta látom, hogy van új videó. A Vasári Bibi felcsapott izének? Van egy téma, amit meg szeretnék veletek osztani. Szóval mindig ilyen a hordó ajánlók kapargatnak, de szerintem ez egy újság. Mert emellett tényleg nem tudok elmenni. Végül. Szerintem nagyon sokat elmond. Pont annyit, mint a Mészáros izé, hogy kiket szednek össze a propagandára, és valószínűleg nem ingyen. Én nem értek tényleg semmit se a politikához. Ezen nem lepődtem meg, mondjuk. És különösebben nem is érdekel. De az, hogy csak... Jó, nem, mit, most vége van ennek a videóban? Nem, most jön a lényeg, nincs nem? Nincs vége? Hozzon az Európai Unióhoz Ukrajna. Ilyen formában egy olyan ország, ahol háború van, és a mindennapi élet... Hát igen, nem annyira nézte át ezt a dolgot. Ezt a kommenteket megnézzük hozzá? Nem? Nincsenek sajnos. Senkit sem érdekelt, sajnos, hogy kommenteljen? Nem is lehetne, de... Hogy nem lehet. Érdekes. Van. Ez most tényleg komoly? Én azt sem értem, hogy egyáltalán ez komolyan, hogy lehet felvetni. Hú, geci, azért nagy erősítés. Murier Inikő után a Vasvári Luxus Vivi egyenesen a, nem tudom, ahol dolgozik éppen Dubajban, vagy Magyarországon erősít. Amúgy nekem ez nagyon érdekes, például az is, ez ki van 3 napja és 32 000 like, ez hányan követik a Vasvári Vivit? 500 000? Több mint egy millióan. Több mint egy millióan. 32... Abban, hogy mennyi valós, ezt nem tudjuk. Most ne haragudj, de ezt a jól van ez így instája, de még néha az enyém is lehozza ezeket a számokat. Az enyém nem, de a jól van ez így, az igen. Kinek mi a véleménye és mit gondol a politikáról, hanem ez rólad szól, rólam szól, rólunk szól, a gyerekeinkről és a jövőnkről. És nyilván nem vagyok szakértő ebben a témában. Ezt nem kiderült az elmúlt egy percben, igen. Azt gondolom, hogy ez minket, magyarokat is érint, és hogyha már lehet nyilvánítani a véleményünket, akkor én ki is fogom. Egyébként online is tudsz véleményt alkotni. Szerintem nagyon fontos kiemelni, hogy mindenki nyugodtan politizáljon, tehát nem kell szakértőnek lenni. A Vasvári Viviennel nem az a baj, hogy semmit nem tud. Gyanúsan semmiből elkezdett politizálni, amikor épp a propagandát kell nyomni. Föl kéne tüntetni, hogy ki miért, hogyha valaki politikai üzenetet közvetít, azt mondod, hogy külföldről is finanszírozhatták? Felmerül a kérdő, vizsgálja a szuverenitásvédelmi hivatal? Azt akarod mondani? Hát sok mindent akarok mondani. És ezt már nem... Ezt nem már tudom, nem. Ez mi az az hát új. Hát hallgassuk meg, de nekem már gyanús, hogy azzal kezdődik, hogy a poszttartalma megosztható. Aha. Amúgy ezt mit gondolnak ezek az emberek, hogy nem lehet megosztani ezeket a tartalmaikat? Hát hogy ne lehet? Hogy engedélyezek, hogy a nyilvánosságra hozott social media posztjaik megoszthatóak, ami nyilvános. Igen, ami a szerződésben benne van, kell, hogy nyilván megosztható. Igen. Szia, Áron! Mi ez? Az Áron? A melyik Áron? A Noár? Ismerjük egymást, Bodnár Zsigmond vagyok. Nem vagyok színész, igen. Nem vagyok celeb. Valószínűleg igen. Sztár. Egy egyszerű üzletember vagyok. Gondolom. Vagyok, és nem utolsó sorban a Vasvári Viviennek, pontosabban ma már Bodnár Viviennek a férje. Mint látod, vasárnap jelenleg este van. Jó, most mi történik? Nem én tudom. Még itt vagyok a munkahelyemen, a feleségem pedig most fektette le otthon a gyermekét. Édes Krisztusom, büszke lesz, hogy vasárnap még ott vagy a munkahely, de most ezt most mit csináljunk ezzel? Majd jobban beosztod mások az idődet. Most az... Kedves Áron, vasárnapban még itt dolgozok. Lehet, hogy még föl lehetne venni egy embert, hogy optimalizáljátok az időt, és nem kéne hétvégén dolgozni senki. Létszeres Áron, hogyha mész felénk, vigyél tejet, mert a Vivian azt mondta, hogy vigyek tejet, de én nem érkezik az a két órá. Noár, beszólt a Vivian, a luxus Vivian. Még föl kell vennem neked ezt a videót, Noár. Megmondta, hogy én már nem merek mit mondani, mert nagyon bántanak az interneten, miután egy az egyben propagandát nyomtam, úgyhogy de ne védjél. Ja, ugye ez ugyanúgy, ahogy a Muri Enikőnél, itt a Vasvár Viviennek is észre kell venni, hogyha valaki viszont, tehát lehet, és kell szerintem mindenkinek foglalkozni a közéletünkkel, nem kell ehhez politológus, doktor, professzor, miniszterelnök úrnak lenni, politológus úrnak, hogy az ember beleszólhasson a közéletbe, nyilván ez mindannyiunkat érint, mindenkinek bele kell, mindenki bele kell, hogy tudjon szólni. Viszont aki beleszól, és rendkívüli butaságokat mond mondjuk, vagy nagyon felkészületten, az sajnos észre fogja venni, hogy igen, a közbeszéd állapota jelenleg olyan, hogy fog kapni mindenféle rosszat a kommentekben, és amúgy ezt is meg kéne kérdeznünk akkor, hogy ez, tehát arról lehet vitatkozni, hogy ez ki miatt van. Hogy ez mennyire a Molnár Áron miatt van, a Noár mozgalom miatt, vagy mennyire a kormány kommunikáció igen, miatt. Szóval ezzel már lehet vitatkozni, és tény, nem kéne, hogy mindenki mindenféle rosszat vágjon annak a fejéhez, aki elmondja de a véleményét. De nem lehet, hát le volt itt a komment. És most igen. A Noárhoz szól, aki kritizált a videómat. Lehet, hogy nem tudod, hadd gyereket nevel otthon. Jó, kit érdekel? Amiből kettő, az alig érte még el az egy éves kort. Most elérte, de vagy a nem? Többi hány éves? Ami valóság. Ez, ami érted, nekem is vannak gyerekek, most mit csinálják ezzel? Hivatkozz rájuk, bazd meg! Tönkre akar tenni az kormányba. Mutogasd őket így a videóban így előre, hogy nekem gyerekem van. Te mai videód. Ja, nem azért, mert véleményt mondott, és fölköhögte a propagandát. Annak nincs köze. Noár. Paródiát készíteni, paródiát készítettél. Jó, és csak nem is beszélsz a paródia volt. A feleségem. Bárcánk, miért nem inkább a Noárt nézzük? Hát, jó. Ez jobban érdekel. Amúgy annyira kellemetlen ez a csávó. Paródiát csinálta a feleségem. Megnyilvánosabb, abból él, hogy kirakja magát az internetre most már. Ezzel önmagában semmi problémám nincsen. Sőt, aki közszereplő és egy ilyen érzékeny témát... De. Lesz egy de, szerintem. Én is arra számítom. Egyébként állást foglal, az pontosan tudja, hogy valaki szimpatizálni fog ezzel, valaki pedig nem. Ezen így is semmi baj. De azt gondolom, hogy egy hadgyerekes... Jaj, adj erőt, hadgyerekes anyát, nem lehet. Anyát, egy feleséget ilyen módon kiparodizál. Fú, de kellemetlen, hát rosszul vagyok. Hadgyerekes anyát, hadgyerekes anyám, már bármit mondhat az interneten nyilvánosan, őt már nem lehet kiparodizálni. Megalázni és személyben támadni, az már túlmutat a paródián. Túlmutat a paródián. Ah, Isten, te kit érdekel, bassza meg. Közben mondom a fontos dolgokat. Hat városban tüntettek a sajtószabadságért a hétvége folyamán, és nagyon sok ember kiment az utcára, nem csak Budapesten volt. És ti is tudtok menni majd tüntetni, hogyha lesz a ti környéketeken tüntetés, és láthatjátok, hogy amúgy ti is megszervezhetitek a saját tüntetéseteket, kiállhattok azzal szemben, hogyha látjátok, hogy olyan irányba tart az ország, amit nem szeretnétek. Budapesttől 10 milliárd forintot inkasszózott a kormány. Karácsony Gergely azt mondta, hogy ő is tüntetés fog szervezni. Ő úgy mondta, hogy harcba hívja a budapestieket, szerintem ez egy kicsit erős. A politikai pártoktól nem kapott. A CÖF-től? Szóval a budapesti önkormányzat mert is valószínűleg majd ki tudtok állni budapestiek, hogyha szeretnétek, de édes Istenem, kóban már elég volt! Holnap ismét találkozunk! Just wanna pack up my things and go. Just wanna be free, just wanna zone. Just wanna flow, just wanna hang with the gang. But sometime chill on my own. Just wanna do me, just wanna doze. Just wanna live and see how it goes.